Літаратура ў гукавым фармаце. Кампанія Белтон Медыя прадстаўляе аўдыёкнігі. Класіка, сучасная літаратура, казкі, скарбы нацыянальнай літаратуры, найлепшыя замежныя аўтары. Аўдыёкнігі ад кампаніі Белтон Медыя. Прыемна слухаць. Роман Владимира Короткевича «Чёрный замок Альшанский». В. К., якой гэты роман обяцаў 10 год назад, з удзячнасцю. Частка першая. Грозные тени ночные. «З чаго мне, чёрт побирай, пачаць?» С того прадвесня, коли за окном было сутонне и мокрый снег? Ха, а что вам до летошнего снегу и сутоння? Почать с того, кто я таки? А что вам урэшце до мяне, звычайного человека в вялізным городе? И на что вам моя самохарактеристика? Адразу браць быка за рогі і расказваць? А якое я маю права на вашу увагу? Тое права, што вы заплатілі грошы? Дык мала за якія паршывыя гісторыі людзі плацяць тыя грошы. Разбягаюцца думкі. Всё тое, што адбылося... Яно ж датычыцца мяне, а не вас. І патрэбна гэта пакуль тое не вам, а толькі мне. Хіба толькі мне? Так, пакуль я не раскажу ўсяго, толькі мне. Я ведаю, з чаго пачну. Паколькі да часу гэта толькі мая гісторыя, я пачну з самаапраўдання. І толькі пасля перайду да таго, хто я такі, і што здарылася ў той снежны і мокры сакавіцкі вечар. І каб вы не сказалі, а што нам да ўсяго гэтага, я абяцаю, што раскажу вам самую дзівосную і неверагодную гісторыю майго жыцця. А можа таму, што гэта было са мной, мне здаецца, што гэта нават самая неверагодная гісторыя, якая толькі адбылася на зямлі беларускай за апошнюю чвэрць стагоддзя. Урэшце, мяркуйце самі. Розныя дурныя чуткі ходзяць пра яе, пра маё злачынства, пра той закрыты працэс, на якім я нібыта быў ці то падсудным, ці то сведкам. Наконт падсуднага глупства. Не хадзіў бы я на волі, каб быў падсудным. А паколькі справа была звязана з забойствам, з некалькімі забойствамі, то неяк надта ўжо хутка я падсудны ўваскрэс на гэтай зямлі. Але цень праўды быў у ценю падазрэння, які часова лёг на мяне. Сведкам я таксама не быў. Быў я дзейнай асобай. Магчыма, занадта дзейнай, часам больш, чым трэба было, рабіў дурасці і рабіў разумныя рэчы. Блытаў і ішоў проста да мэты. Але без мяне альшанская таямніца, нумар справы з часам знойдзеце ў архівах, не была б не толькі развязаная, але не дайшла б і да сярэдзіны развязкі. ёю проста ніхто не зацікавіўся б. Цень чуткі, цень плёткі таксама абражае чалавека. І вось цяпер, праз некалькі год, я магу ўрэшце давесці сваё апавяданне да канца, аддаць вам, крыху выстраіўшы і ўпарадкаваўшы свае даведзеныя з большага да ладу нататкі. Ніхто не супраць, менш за ўсё я сам. Разблытаны апошні вузел, усё высветлена да яснасці. Што датычыцца маёй тагачаснай, гэта гісторыя дужа змяніла мяне натуры, я нічога не правіў. Хай ён будзе такі, які быў. Гэта ж ён тады перажываў, думаў і дзейнічаў. Як мяняецца чалавек! Все новое и новое, и новое наплывая на душу, новые думки, погляд, страсти, туга и радость, и сам здивляясь себе, колишнему, и шкода себе, колишнего. И немагчыма, да и не хочется вернуть былое. Я отдаю вам его, я отдаю вам сябе на суд строгі і бесстаронні.